Bismillahirrahmanirrahim. Ve innel enbiya'e lefî emânin anil isyâni amden ve izâli. Ve innel enbiya'e nebiler lefî emânin, eman içindedirler, emindirler anil isyâni amden. Amden, isyan etmekten, kasıtlı olarak bir günah işlemekten emindirler. Ve izâli ve alınmaktan, görevden alınmaktan, yani peygamberlikten, mazul olmaktan da, azledilmekten de nedir emin. Yani peygamber diyor. Yani. Veli velayetten düşebilir. Velidir, kaybeder. Velayetten düşer. Dolayısıyla tekrar veli olabilir. Yani peygamberdir. Peygamberlikten düştü. Yani tekrar ona peygamberlik verildi. Efendim istifa etti. Öyle bir şey yok yani. Peygamberlik vehbidir. Cenab-ı Hak ona vermiştir. Onun. Ama velayet kesbidir yani. Çalışırsın, çok zikir yaparsın. Velayet mertebesine yükselirsin. Ondan sonra da bir şey, bir halt işlersin. Ondan sonra da yuvarlanırsın aşağı. Mümkün. El-isyanu, isyan nedir? Muhalefetül emri. Emre muhalefet etmektir. Kasten. Kasıtlı olarak bir emre muhalefet etmektir. Bihilaf-ı zelleti. Zelle böyle değildir. Feinneha zelle muhalefetül emri sehven. Sehven bir emre muhalefet etmektir yani. Yanılarak. Fel enbiya aleyhimüsselam, peygamberler masumune, masumdurlar an enva'il küfri. Mutlaka. Bir kere mutlak olarak bütün küfür çeşitlerinde masumdurlar. Kablel biyeseti ve badel biyeseti. Biyesetten önce de biyesetten sonra da. Bil icma'i icma'il. Ve keda aynı şekilde ve keda el enbiya aleyhimüsselam masumun, yine masumdurlar. Ansairil kebair amden. Amden günah işlemekten, kebairden de masumdurlar. Bittifakil ulemai el mutebarine. Kendilerine itibar edilen ulemanın ittifakıyla. Yoksa lafına bakılmayacak adamlar her şey diyebilir. Ve mahalluhu, bunun mahalli de badel biyaset. Yani biyasetten sonra. Tamam mı? Biyasetten sonra. Çünkü biyasetten önce peygamber değil zaten. Yani onu konuşmuyor. Ve mahalluhu, bunun mahalli yeri badel biyaseti. Kema yuşiru ileyhi ta'biruhu. Ta'birun nazımı. Nazım Hazretleri'nin ifadesi de buna işaret ediyor. Bil enbiya'yı, bak enbiya diyor. Yani nebilik neden sonra? Kendisine verildikten sonra. Ve emma sehven, ama sehvene gelince, sehven, fecevveze, fecüvvize, caiz görüldü, cevaz verildi, vuku'uha, o günahların yani vakı olması, minhum peygamberlerden sehven olabilir, indel ekserine, eksere göre, kemafi şerhil akaid, taftezaninin şerhil akaidinde de olduğu gibi. Ve emma sagayiru, gelelim sagayire, küçük günahlar. Şimdi küçük günahlara gelince bakılır. Feyun zarı bakılır. Mâ kâne minhâ min hâdihi sagâir dâllen alel hisseti. Hisset, hafifliğe, basitliğe delalet edenler. Mesela kesir katil lukmetin, bir lokma çalmak gibi. Yani basit şeyler yani. Hiç kimsenin yapmayacağı şeyleri yapmak gibi. Felâ hilâfe. Bunda ihtilaf yoktur. Fî ismetihim, masum olduklarında minhu mutlaka. Bu tip bir günahtan, yani böyle bir zelleden, böyle bir hatadan, böyle bir günahtan bütün peygamberler mazul, masumdurlar. Ve mâ lâ yedüllâ alâ dâlike, buna delalet etmeye, hissete delalet etmiyor yani. Olabilir, vuku mümkündür yani. Herkes de olabilir o. Basit insanlar da, herkes de olabilir. Fel muhtaru, tercih edilen li cumhuri ehli sünneti, ehli sünnetin cumhurunda tercih edilen görüş, ismetuhum, yine peygamberlerin masum olmasıdır. An amdihi. Amden olandan masumdurlar. Kasıtlı olan. Ve emma sehvu. Sehven. Böyle bir şey, böyle küçük günah meydana gelir mi peygamberlerden? Diyor ki fe nakale ibnu cemaati, ibnu cemaat nakletmiş ennel masiyete, masiyet zıttu taati. İtaatın zıttıdır. İtaat etmek değil, isyan. Peki ve ennel enbiya'e, ve şunu naklediyor ki nebiler masumune, masumdurlar. Anil kebairi ve sagairi, büyükten küçükten hepsinden masumdur. Amden ve sehven. Hilafen lil hanefiyye. Hanefilerin burada muhalefeti vardır. Nerede muhalefeti var? Fi sehvi sagairi, küçük günahların sehven işlenmesinde hanefilerin muhalefeti vardır diye İbn-i Cema'a nakletti. İntiha. Burada İbn-i Cema'nın nakli bitti. Bu ve huve muhalifun lima haka et-Teftezani. Teftezani'nin hikaye ettiğine bu görüş muhalefettir. Teftezani neyi nakletmiş? Fiil ittifak. İttifak nakletmiş. Yani bütün ulema diyor ki sehven sagayir işleyebilirler. Bu İbn-i Cema ise diyor ki sadece Hanefiler dedi ki sehven peygamberler küçük günah işlerler, işleyebilirler. Tamam mı? Peygamberler küçükten, büyükten hepsinden masumdu. Diyor. Sehven işleyebilir diye Hanefiler dedi. Ali Yukarı diyor ki bu söylediği diyor İmam Sadıddin Taftazani'nin Şerhül Akaid'e ittifak olarak verdiği görüşe muhaliftir. Yani. Tamam. Çünkü İbn-i Cema Hazretleri diyor ki İbn-i Cema Hazretleri diyor ki bütün ulema amden ve sehven günah işlemeyeceklerini söylüyor. Bir tek Hanefiler. Hanefiler sehven sagayir işleyebilir. Halbuki az önce söyledik Şerhül Akaid'de. Şerhül Akaid'de ne dedi? Efendim bu Şerhül Akaid'e ittifak rivayet etmiş yani ha. Diyor ki fecubbize vuku'a minum indel ekserine kema fi Şerhül Akaid. Evet. Anlaşıldı. Bir şey yok yani. Yani sadece Hanefilere nispet etmesi yerinde değil yani bu. Hanefiler değil. Sehven olabilir. Yani cevaz vermiş bazıları. Çoğunluk vermemiş ama ulemanın bir kısmı cevazın işte olabileceğine bazı cereyan etmiş evet. Demek ki sehven sever durumda değil mi hocam? Tabii. Yani zelledir yani. Onlar, biz ona şey tabir etmiyoruz yani. Zelle diyoruz. Yani. Bütün mezhepler onu kabul ediyor aslında. Yani zelle olarak. Tabii. Zelle ismi veriliyor. Nasıl gayet denmiyor yani. Bu Hanefilerin de bunun görüşü yok hocam değil mi? Evet. Şimdi şey diyor ki peygamberler büyük günahlardan amden işlenen büyük günahlardan bütün peygamberler masumdur. Sehvene gelince diyor ulemanın ekserisi yine sehven günah işlemeyeceklerini kabul etmiyor ama bir kısmı sehven sagayir olabileceğini. O işte sehven olan sagayire bir isim veriyorlar. Yani ona günah dememek için zelle diyorlar. Yani zelle. Hatta şey işte onu diyor da evet. Hanefilere nispet etmiş diyor İbn-i Cemal sadece. Bu İmam Taftazani'nin naklettiği ittifaka muhaliftir bu görüş diyor. İmam Taftazani, Sadık Taftazani ne dedi yukarıda bak Taftazani'de alıntı yaptı. Dedi ki efendim ve emma sehven sehvene gelince fecüvvize vuku'uha vuku'una cevaz verildi minhum ulemadan indel ekseri ekserisine göre bunun vuku'una cevaz verilmiştir. Kemafri şerakay. Şerakay'da olduğu gibi. Öyle nakil yaptı. İbn-i Cema diyor ki amden de sehven de büyük küçük bütün günahlardan peygamberler masumdur. Hanefiler muhalefet etti. Diyor ki niye bunu yani sadece Hanefilere ispat ediyorsun yani. Bitti mi dersin? Yok. Bu da pek yerinde değil aslında. Şurada ben bir not almışım. Diyor ki şimdi İmam Şerhül Akaid'deki rivayetine uymuyor dedi ya, şöyle diyor. لَعَلَّ مُرَادَهُ Belki onun muradı kastetmiş olduğu şey ittifakul hanefi. Hanefilerin ittifak etmesidir. Demiş ki, fegayru sahih. Bu sahih değildir. Lima beyyenehu fi şer'il akaid. Böyle bir not almışım oraya. Şer'il akaid'de beyan etmiş ki, neyi be? Ennehu erade bi el icmayı murad etmiş. Ve lealle muradehu icma'u el mütekaddimin. Mütekaddiminin icmasıdır, ittifakıdır. Veyahut da cumhuri. Cumhurun ittifakı böyledir yani. Cumhurun ittifakı böyle. Fela yunafi el menkul anil ustad İbn-i İshak el-İspirayini ve Ebu'l-Feth el-Şehir Ebu'l-Feth el-Şehristani. Bunlardan rivayet edilmiş ki vel-kadı ya ennev masumun, peygamberler masumdurlar anil kebair vesaire amden ve sehven. Amden ve sehven segayir ve kebairden münezzehtirler. Bu onların ittifakıdır yani. Ama ulemanın bir kısmı sehven küçük günah olabileceğini söylemişler. Ona da bir isim tesmiye ediyorlar. Diyorlar ki zelle. Zelle ismi. Yani işleyebilir küçük günah. Ama işlemesi vakı olmuş mudur? Ulemanın bir kısmı onu diyor. Hayır, vakı olmamıştır. Ama sagayir, sehven olabilir mi peygamberlere? Olabilir. Hada. Bu görüşü al. Hud hada. Bu görüşü al. Ve yukarı söylenir. Fil enbiyayı peygamberler hakkında masumuna. Peygamberler masumdurlar. Günah işlemezler. Ve fil evliya veliler hakkında da söylenir. Mahfuzuna. Onlar da mahfuzdurlar. Hıfzı emandadırlar. Allah onları da koruyor yani. Niçin? Lifarkın dakik. Bak ince bir fark var. Beynevme aralarında ince bir fark var. Yani peygamberler günah işlemek istese bile işleyemezler. O hılkatlarında bu yoktur. Cenab-ı Allah onlardan bunu almıştır. Ama veliler işlemesi muhtemeldir ama Cenab-ı Allah onları da hıfz ediyor. Yani koruyor. Leyse hüna mahallü bastıhi. Bunu uzun uzun konuşmanın yeri değil. Burası yani. Onun için bunu geçiyorum diyor. Sümme bundan sonra kavluhu, Musannif Hazretlerinin, Nazım Hazretlerinin sözü, ven izali sözü, atfun ala kavlihi el isyan, isyana matuftu. Ve innel enbiya lefi emanin anil isyani ve anin izali ve anin izali münazil olmaktan yani. Mazul, azledilmiş olmaktan da masumdurlar. Vel mana, beytin manası şudur. Ennel enbiya, nebiler lefî emanin, emanet, güven içindedirler. Neyden? Neyden güvendedirler? Minel azli, azilden. Yani Allah-u Teala onları mazul, azledilmiş, alınmış, peygamberlikten alınmış kılmaktan onlar emin eder. Alınmaz Cenab-ı Allah, onlar mazul olmazlar yani. Onlar hiçbir zaman görevden alınmış olmazlar. Görevden alınmaktan, peygamberlikten alınmaktan emanet içindedirler, eminlik içindedirler. Neyden? Azledilmek, an rutbetin, an mertebetin nübüvveti ve risalet. Nübüvvet ve risalet mertebesinden düşürülmekten emindirler, düşmezler. Ve hakâ şârihu tavâli. Tavali şarihi fi burada neyi hikaye etmiş? İcma'al ümmeti, ümmetin ittifak ettiğini. Ve hâzâ bu bi hilâfi hâlil evliya. Velilerin durumunun aksinedir. Veli düşebilir. Fe inne çünkü kad teslubu minhumul velayet. Kad tüslebu, kad tüslebu. Bazen selbedilir, alınır minhum onlar elbela. Velilik onlardan alınır. Kemâ yüslebu. Nasıl ki alınıyor el imanu iman. Minel mümini. Müminden de alınabilir. Fil hatimeti, hatimede son nefeste müminden iman alınabilir. Veliden de velayet alınabilir. Nes'elullahel afiyet. Cenab-ı Allah'tan afiyet vermesini niyaz ediyoruz. Ve yüeyyiduhu bu manayı teyit ediyor, güçlendiriyor ki ennehu şu, su ile soruldu el Cüneydu. Cüneydi Bağdadi soruldu. Büyük mutasavvıf denildi ki ona hel yezni el arifu billah. Arifu billah, velayet makamına ermiş kişi zina eder mi? Fekale dedi, ve kâne emrullahi kaderen maktura. Cevap bu. Ve kâne emrullahi kaderen maktura. Allah'ın emri elbette takdir edilmiş olan, Cenab-ı Allah neyi takdir ettiyse, takdir ettiği miktar vukua gelir. Ne takdir? Demek ki arif-i billah da ne yapabilir? Zina edebilir. Lakin ancak şöyle bir yorum yapıyorlar. Zekere zikretti bazıhum. Bazıları şöyle dediler. Enne men raca'a innema raca'a minet tariq la men vasale ilel feriq. Enne men raca'a rucu eden, dönen innema raca'a minet tariq. O yoldan dönmüş. Yani arif-i billah değildi. Yoldaydı, yoldan döndü. La men vasale ilel feriq. Yoksa ferika varmış olan, tamam mı? Dosta varan, tamam mı? O dönmüş değildir yani. Yani o vardıysa o tamamdır yani. La men vasale ilel ferik. Cemaate varan değil. Ferik de burada cemaati murad ediyor. Yani cemaate katılmış, katıldı, tamam artık varacak yani, o varacak. Ama şimdi tasavvuf öyle anlaşılıyor. Cemaate var değil mi? İçeri girdi mi? Şimdi. Evet, ferik nedir? Taifetun kesiretun minennas. Yani o fırkaya vardı, onların içerisinde artık o da ne yapacak? Yoluna varacak. Aslında diyor, şu altta notta diyor ki, şöyle olması lazımdı diyor yani. Ennemen raca'a ve tabe, ennemen raca'a ve tabe, raca'a min tarik-i dalal. Dalalet yolundan rücu etmiş olur. Yani döndü ve tövbe etti. Tövbe etti, raca'a min tarik-i dalal. Ya bu dönen kimse gibidir yani. La değildir bu. Kemen vasale ile taifeti dalleti. Sapık bir fırkaya varan kimse gibi değildir. Kafirlere varan kimse gibi değildir. Yani döndü yoldan, rücu etmiş, tövbe etmiş, rücu edip tövbe eden, dalaletten dönen kimsedir yani. Hakka dönmüştür. İnnemâ raca minet tarik, la men vasale ilel ferik. La değil. Men vasale ilel ferik. Ferika cemaate varan değil. Sözde biraz sıkıntı var. Kema kâle şeyhu meşayihina Ebu'l-Hasen'l-Bekri. Ebu'l-Hasen'l-Bekri de dediği gibi. El-İmanı iman idâ dekhelel-kalbe. Kalbe girdi mi emine mine's-selbi. Emine, emin olur. Kalbine iman giren kimse mine's-selbi. Artık alınmakta. Selpten emin olur yani. Ve yuşiru ileyhi kavlu teala. Femen yekfur bit-tâğuti ve yu'min billah. Fakat istemseke bil-urvetil-vuzkâ. Femen yekfur. Kim ki inkar ederse, küfrederse bir tağut, tağutu, yani Allah'tan başka ibadet edilen putları kim inkar eder ve yu'min billah, Allah'a iman ederse fakat istemseke bil urvetil vuska, sağlam kulba sarılmış olur. Lenfi samileha, o kopmaz. Ve yüeyyidihu, yine bunu güçlendiriyor. Hadis-i Hirakle. Hirakl'in hadisi de bu manayı, bu verdiğimiz manayı güçlendirir, kuvvetlendirir. Ve kezalikel iman. İman böyledir. Hine tahlutu, karıştığı zamanda beşaşetu, onun sevinci el kulübe, kalplere karıştığı zamanda la yeshatuhu ebeden. Onu hiçbir zaman gazaplandırmaz, kızdırmaz. Yani. La yeshatuhu, onu kızdırmaz, ebeden hiçbir zaman onu kızdırmaz. O kişi her zaman memnun olur yani. Rahat olur, merhametli olur. İman onu gazaplandırmaz. La yeshatuhu, la yushituhu. O da var. La yushituhu. La yeshatuhu. Onu gazap ettirmez. La yushituhu, onu kızdırmaz. Ravahu, bu hadisi rivayet etmiş. El-Bukhari, İmam Bukhari Hazretleri bu hadisi ne yapmış? Rivayet etmiştir.